Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy Polski i Ukrainy porozmawiają podczas szczytu NATO w Brukseli, informuje o tym szef gabinetu prezydenta. Z senackiej komisji ustawa 2.0 wychodzi z poprawkami, za chwilę o tym, co zmieniono w tzw. konstytucji dla nauki. Ciechocinek pod domem, czyli na koniec o coraz popularniejszych tężniach w mieście. Będzie spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Andrzej Duda i Petro Poroszenko mają rozmawiać pojutrze podczas szczytu NATO w Brukseli. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, spotkanie zorganizowano z inicjatywy strony ukraińskiej. Szczerski ocenił też, że planowane rozmowy prezydentów wskazują, że dialog między Polską a Ukrainą jest intensywny i trwały i nie wymaga zewnętrznych impulsów. W ten sposób odniósł się do słów przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który wezwał władze Polski i Ukrainy do łagodzenia napięć na tle historycznym. Konstytucja dla nauki przyjęta w senackiej komisji z poprawkami. Dokładnie było ich 6. Senator Prawa i Sprawiedliwości zaproponował, żeby tytuł profesora uczelni zastąpić tytułem docenta. Jak tłumaczył, nowe przepisy osłabiają prestiż profesora, bo zbyt łatwo będzie ten tytuł zdobyć. Jestem pełen obaw, że zmaleje zapał do osiągania tytułu profesora na drodze naukowej, jednak trudniejszej. I że to oczywiście doprowadzi do obniżenia poziomu tych ludzi, którzy będą mieli te stanowiska profesora uczelnianego. Tę poprawkę przyjęto. Senator Platformy Obywatelskiej Marek Rocki wniósł do ustawy kilka poprawek dotyczących m.in. stopnia naukowego rektora uczelni niepublicznej. W artykule 24 jest powiedziane, że rektorem uczelni niepublicznej może być osoba posiadająca jedynie tytuł zawodowy licencjata lub magistra. Wydaje mi się, że to jest to, o czym mówił pan profesor Seweryński, deprecjacja stopni naukowych. Proponowałbym z tego poprawkę mówiącą, że osoba spełnia wymagania zawarte w ustawie oraz posiada co najmniej stopień naukowy doktora. I ta poprawka też została zaakceptowana. Konstytucja dla nauki zwiększa rolę rektora, wprowadza nowy organ Rady Uczelni i zmienia sposób finansowania szkół wyższych. Nie likwiduje habilitacji, ale zawęża znaczenie tego stopnia naukowego, zmienia sposób uzyskiwania doktoratu, zmniejsza liczbę dyscyplin naukowych i wprowadza przepisy dotyczące lustracji. Ma obowiązywać od najbliższego roku akademickiego. Brytyjska premier grozi, że jej kraj wyjdzie ze wspólnoty bez żadnego porozumienia. Theresa May mówiła o tym w parlamencie wkrótce po zaskakujących odejściach z jej gabinetu. Jak już informowaliśmy, z rządu odszedł szef MSZ-u Boris Johnson, a wcześniej minister od Brexitu David Davis. Stwierdzili, że to protest przeciwko brexitowym planom premier May. Przemawiając w parlamencie, brytyjska szefowa rządu stwierdziła, że Unia Europejska powinna podejść konstruktywnie do jej nowej propozycji. Mówiła, że Wielka Brytania musi mieć swobodę chronienia swojej wiodącej pozycji w sektorze usług, także finansowych. Gotowy jest wniosek o upadłość portu lotniczego Radom. Dokument trafi do sądu gospodarczego zaraz po tym, jak zostanie opracowany czerwcowy bilans spółki zarządzającej lotniskiem. To warunek konieczny do przejęcia obiektu przez państwowe porty lotnicze. Pod zarządem PPL-u Radom stanie się lotniskiem zapasowym dla Okęcia. Wcześniej jednak konieczne było ustalenie zasad, zgodnie z którymi wojsko i cywile będą korzystać z obiektu, przypomina wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Zakończył pracę zespół, którym kierowałem. Te prace dotyczyły nowej umowy operatorskiej i udziału tutaj wojska, czy rozdzielenie kompetencji pomiędzy stroną cywilną a stronę wojskową. Jesteśmy dziś przygotowani do tego, aby rozpoczęła się inwestycja. Pod koniec roku powinny ruszyć warte mniej więcej 500 000 000 zł inwestycje, które umożliwią odprawianie w Radomiu 6 milionów pasażerów rocznie. Rośnie konkurencja dla Ciechocinka. Powstaje coraz więcej tężni i to nie tylko w kurortach. W Warszawie są już 3 takie, które mają pomagać w leczeniu chorób układu oddechowego i we wzmocnieniu systemu odpornościowego. Mieszkańcom bardzo pomysł się podoba. Dobra inwestycja, że w mieście akurat tak się znajduje, że nie potrzeba jechać nigdzie dalej do sanatoriów. Ostatnio miałem taką dużą chrypę na tego i jak przychodziłem tu przez 2 tygodnie, to jakoś była poprawa. W Warszawie narzekamy na wiele perypetii związanych z cywilizacją, z miastem. Kamil Ciepeńko, inicjator tężni na placu Hallera, radny dzielnicy Praga Północ. Dlatego postanowiłem troszeczkę ożywić przede wszystkim zapomniany plac Hallera, no i taki mały element zdrowotności. Jako lekarz balneolog mam duże wątpliwości co do tego, żeby istniał sens tworzenia tego tego typu urządzeń w centrach miast, gdzie czystość powietrza prawdopodobnie zostawia dużo do życzenia. Dr Jacek Chojnowski, prezes Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Na pewno nie jest to urządzenie, które oczyszcza powietrze. Jak każdego jest stać, prawda, wyjechać gdzieś nad morze czy coś, bo to jednak jest drogo. Uważam, że to jest bardzo dobre, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. A ostatnio otworzono również tężnię w Głuchołazach na Śląsku, która jest 6. co do wielkości tężnią w Polsce. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Takiego pogromu faworytek w tenisowym turnieju na wielkoszlemowych kortach Wimbledonu nie było już dawno. Karolina Pliszkowa z Czech przegrała z Holenderką Kiki Bertens 3-6, 6-7 i nie zagra w ćwierćfinale. Porażka Pliszkowej oznacza, że w najlepszej ósemce nie zobaczymy ani jednej zawodniczki z 10 najwyżej rozstawionych. Dziś do 1/4 finału awansowały Serena Williams, Daria Kasatkina, Julia Gerges, Jelena Ostapienko, Dominika Cibulkowa, Kamila Giorgi i Angelika Kerber. Niemka polskiego pochodzenia wygrała z Belindą Bencic 6-3, 7-6. To pierwsze zwycięstwo Kerber nad Szwajcarką. It was not so easy, especially because I know that she is playing very well on grass. To nie było łatwe. Ona świetnie gra na trawie. Zawsze mnie pokonywała, dlatego dzisiaj chciałam zagrać bardziej agresywnie. Bencic była świetna, szczególnie wtedy, jak była w tarapatach. Wróciła do gry w drugim secie. Miała set pointa, ale wtedy ja doszłam do głosu. W tym meczu było wiele wzlotów i upadków, ale ostatecznie bardzo się cieszę. I'm happy that I'm through in two sets. Mówiła Kerber. W turnieju panów awans zapewnili sobie już m.in. Roger Federer i Rafael Nadal. Trwa spotkanie Nowaka Dziokowicza. Serb mierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Tymczasem na piłkarskich mistrzostwach świata mamy dziś dzień przerwy. Kibice doskonale jednak wiedzą, że ich cierpliwość zostanie wynagrodzona. Jutro Francja zagra w półfinale z Belgią. Francuzi są podrażnieni po porażce w finale ostatnich mistrzostw Europy. Natomiast Belgowie cieszą się, że ich ciężka praca wreszcie daje owoce. Belgowie kilkanaście lat temu postawili na szkolenie młodzieży. Trener Roberto Martinez uważa, że gra w strefie medalowej Mistrzostw Świata już jest wielkim sukcesem. Przed nami wielka okazja, ale też nagroda za to, co zrobiono w ciągu ostatnich 15 lat w Belgii. To, że jesteśmy w tym miejscu, jest czymś niesamowitym. Bardziej niesamowitym niż nawet gra przeciwko Francji w półfinale. A początek tego spotkania jutro o 20:00. Tymczasem kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, zostanie już na pewno w przyszłym sezonie w Bayernie Monachium. Niemiecka prasa informuje, że Lewandowski po nieudanym występie na Mundialu chce kontynuować karierę w Bawarii. I na koniec kolarstwo. Belg Greg Van Avermaet jest nowym liderem Tour de France. Dziś kibice oglądali jazdę drużynową na czas. Wygrała ekipa BMC Racing Team. Drugie miejsce zajęła drużyna, w której jedzie m.in. Michał Kwiatkowski, czyli Sky. Polak w klasyfikacji łącznej jest 66. Najwyżej plasuje się Rafał Majka. Zawodnik Bora Hansgrohe jest 11. Jutro deszcz, burza i grad. Na termometrach będzie od 19 do 27 stopni. W nocy bez opadów na wschodzie i w centrum, a w pozostałych rejonach deszcz, a na Kujawach nawet burze. Temperatura od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczne wieczory w Trójce. W poniedziałek o 22:00 Maniak po ciemku. Blues, swing i nie tylko. O 23:00 we wtorek Studio L Muzyki. Podróże po świecie syntezatorów i sekwenserów. W środę o tej samej porze Trzy wymiary gitary. Autorska audycja sześciostrunowa. A w czwartek o 22:00 Bielszy odcień bluesa. Dźwięki czerpiące z delty Mississippi. Zapraszają Wojciech Mann, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Ale ma piękne przesłanie. You'll never walk alone, czyli nigdy nie będziesz kroczył sam. Nie będziesz sam. No i teraz jak widzimy stojącego na linii bramkowej bramkarza i w tym punkcie 11 metrów strzelca, no to oni są samotni nieprawdopodobnie. Będziemy się rozmawiali o rzutach karnych i o tym, co da się powiedzieć o rzutach karnych z perspektywy psychologicznej. Może uda się powiedzieć coś więcej, nie tylko o rzutach karnych na tym tle. Jest taka żelazna zasada dziennikarska, że najpierw informacja, potem opinia, ale zacznę jednak od pytania o opinię. Bo mnie się wydaje, że tych rzutów karnych jest po prostu za dużo. Czy one nie wypaczają z tego ducha futbolu? Jak państwu się wydaje? Jeżeli na przykład jedna drużyna, Chorwacja akurat, dobra drużyna, doszła bardzo daleko, ale dwa ostatnie mecze wygrywa rzutami karnymi, na przykład. Czy to nie jest tak, że albo inna, albo na przykład taka strategia, że można murować bramkę przez 90 minut, a potem jeszcze kolejne 30, potem liczyć na karne, no przecież tak się zachowywała Rosja. No czy to w ogóle ma sens jeszcze? Pani doktor, co pani o tym powie? Rzuty karne są elementem meczu piłkarskiego. No tak, są dozwolone. Wobec tego mają prawo się pojawić. Wiadomo, że na imprezie typu Mistrzostwa Świata no, też podejmują zawodnicy specyficzną taktykę, stąd nie zawsze w tym czasie podstawowym jest wynik rozstrzygnięty. To prowadzi do rzutów karnych. Na pewno rzuty karne są bardzo widowiskowe, są ucztą dla kibica. Kibice lubią rzuty karne. Spotkałam się nawet z takimi wypowiedziami ludzi, którzy specjalnie się piłką nożną nie interesują. Ale czekają na karne. Ale rzuty karne oglądają, prawda? Więc one wywołują emocje wśród kibiców. No, w końcu piłkarze grają dla kibiców, więc... No może ja marudzę za bardzo, ale zapytam jeszcze Piotra Żaka, panie Piotrze, jak pan sądzi. To jak pani doktor wspomniała o tych kibicach, którzy oglądają wyłącznie rzuty karne, no to natychmiast mi przyszła na myśl moja starsza córka, 18-letnia, która lubi piłkę nożną, zupełnie nieźle gra, ale Mistrzostwa Świata ogląda tylko ze względu na rzuty karne. No proszę, jestem przegłosowany, dziękuję. Ale demokracja polega też na trosce o mniejszości, więc proszę to uszanować. No dobrze, to teraz chcę zapytać państwa, właśnie też znowu, no być może to zbyt naiwne pytanie, ale no jest tak, piłka leci szybciej niż porusza się człowiek, tak? To tak jest, jak się mocno kopnie. Odległość jest niewielka, 11 metrów, bramka jest bardzo duża. Bramkarz, nawet jak ma 2 metry, to i tak jest mały. No więc właściwie co za problem z tymi karnymi? No tutaj się okazuje, że jednak jest problem. Na czym ten problem polega? Pani doktor. Joanna Basiaga-Pasternak. Rzuty karne to rzeczywiście popis bramkarza, popis zawodnika, który ten rzut karny wykonuje. Z całą pewnością taka sytuacja psychologiczna jest troszkę korzystniejsza dla bramkarza, ponieważ bramkarz staje się bohaterem, kiedy tą piłkę złapie. Natomiast no, jeżeli ktoś wykonuje rzut karny i przestrzeli, no to jego sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Raczej spodziewamy się, że on tą bramkę jednak zdobędzie. Jest to, jak powiedziałam wcześniej, jest to element gry. Raz ta piłka łopocze w bramce, raz bramkarz tą piłkę złapie, raz strzelec przestrzeli, więc no dużo się dzieje. To nie jest tak, że tylko bramka, 11 metr, piłka i tyle, i dwóch panów, czy dwie panie. Dużo się dzieje, naprawdę. To jest cała skomplikowana sprawa i stąd takie całe dyskusje, badania naukowe prowadzone już naprawdę od wielu lat. Na czym to polega? Co zrobić, żeby było lepiej? No, bramkarze zastanawiają się, trenerzy bramkarzy, co zrobić, żeby bramkarze byli bardziej skuteczni. Napastnicy, strzelcy zastanawiają się, co zrobić, żeby strzelać celnie. No i stąd pojawiają się różnego typu analizy. Analizy naukowe, popularno-naukowe. Stąd mamy także książkę, o której pan wspominał. 11 metrów. Dobrze, Piotr Żak. Dla mnie sytuacja rzutu karnego to jest też gra. Bardzo, wbrew pozorom, bardzo skomplikowana gra między dwoma godnymi siebie przeciwnikami. Dla mnie to jest taki, ja bym nawet szukał odwołań w popkulturze. To są dla mnie, porównywałbym strzelanie rzutów karnych do pojedynku dwóch rewolwerowców, samurajów, rycerzy. Dwóch ludzi, z których obaj mają określone cele. No i cóż, no jeden musi przegrać. No tak, to jest zarytunkowe. Jeden musi przegrać. To też jest, myślę, wyjątkowy urok rzutów karnych. Właśnie ten pojedynek, to oczekiwanie kibiców na to, kto wygra. No dobrze, a teraz znowu, ja trochę prowokuję oczywiście, bo wiem, że to jest rozgrywka dwóch zawodników, samurajów i psychologia, i stres, i zmęczenie, i tak dalej. Różne rzeczy, które przeszkadzają. No ale dobrze, gdyby to tak zrobić, że ten strzelający ma opracowane, no, trenuje rzuty karne w ten sposób, że celuje w okienko, prawda? Jedno i drugie okienko, najlepiej górne. Wiadomo, że bramkarz nie ma szans, żeby tę piłkę wybić. No nie ma po prostu szans. Jeżeli ten mocno i precyzyjnie trafi w okienko, koniec. Dlaczego wobec tego to nie zawsze wychodzi? Pani doktor. No nie ma recepty, co zrobić, żeby zawsze zwyciężać. No to byłoby zbyt proste, ale i nudne zarazem, jeżeli mielibyśmy receptę na idealnego zawodnika. Tak jak pan też sam wspomniał, jest wiele różnych czynników, no choćby zmęczenie. Jeżeli na przykład mówimy tutaj o rzutach karnych, tych, które obserwujemy w trakcie mistrzostw po dogrywce, to jest potworne zmęczenie, rzeczywiście. Zmęczenie powoduje, że nasza sprawność psychomotoryczna no jest gorsza, prawda? Więc łatwiej o błędy. I nawet jeżeli zawodnik jest doskonale przygotowany, nie ma gwarancji, że zachowa się bezbłędnie, prawda? Może się pojawić jakaś pomyłka wynikająca po prostu ze zmęczenia. Panie Piotrze, Piotrzak. Poza tym obaj autorzy tej książki 11 metrów. Memert i Noel. Tak jest. Piszą w pewnym momencie o bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie o tym, że bramkarz, w tej sytuacji, o której pan wspomniał, bramkarz wie, jak zawodnik strzela, a zawodnik wie, że bramkarz wie. Ja to rozumiem, że przychodzi wtedy strzelcowi do głowy taka myśl, a ja strzelę inaczej. Bo on się spodziewa tego strzału mojego w lewe czy prawe okienko, to ja mu strzelę w środek bramki, prawda? Tak mi się wydaje, jeśli miał opracowany wcześniej sposób strzelania rzutów karnych, wykonywał te karne 50 czy 100 razy, trafił 98 razy na 100, to w przypadku, kiedy dosyć gwałtownie zmienia sposób strzelania, zmienia strategię swojego postępowania, no może się po prostu przeliczyć. Źle strzelić, krótko mówiąc. No właśnie, no może lepiej nie kombinować. Ja się tutaj zgodzę, jeśli można. Ja pracuję bardzo często z bramkarzami i oni potwierdzają, że w ogóle z piłkarzami, tak, z bramkarzami również, ale właśnie taka nagła zmiana decyzji, no nie zawsze kończy się dobrze, a raczej częściej kończy się źle. Dokładnie tak jak tutaj pan powiedział. A więc taka w ostatniej chwili zmiana pomysłu, no może prowadzić do przestrzelenia. No dobrze, ale to wobec tego jeszcze raz. Może lepiej nie kombinować jednak. Bo są dwie takie strategie. Autorzy piszą o dwóch strategiach strzelców. Jedna strategia jest taka, żeby się koncentrować na celu i zdaje się, że takim zawodnikiem teraz na Mistrzostwach Świata jest Kane. On zdaje się tak wykonuje karne, że on zawsze wie, wymyśla sobie, gdzie ma strzelić i tam strzela i najczęściej trafia chyba. No, nie znam statystyk. No nie spudłował. Ale nie spudłował, na Mistrzostwach nie spudłował. A są tacy, którzy kombinują i prowadzą rozgrywkę z bramkarzem, pragnąc go przechytrzyć. A bramkarz i tak ma przecież mniejsze szanse obrony karnego, więc może taka strategia Kane'a jest jednak po prostu lepsza i nie ma co kombinować. Co pani na to? To znowu zależy od różnych czynników, ponieważ no tak. Zawodnik od zawodnika się różni. No dokładnie. Ponieważ każdy zawodnik ma inną odporność psychiczną. Jeżeli zawodnik jest pewny siebie, może wykonywać te rzuty karne no, w podobny, zbliżony sposób, prawda? Jeżeli jest mocny, jeżeli tu mamy różne czynniki temperamentalne, osobowościowe, poziom właśnie pewności siebie. No wiele jest tutaj tych elementów, no w ogóle też jakość piłkarza, prawda? No są piłkarze wybitni, są piłkarze przeciętni. To także no ma znaczenie, tak jak powiedziałam wcześniej, gdyby to było takie proste, napisać receptę na skuteczność skutecznego piłkarza, czy strzelca, czy skutecznego bramkarza, no to byśmy napisali. Natomiast to zawsze jest ruletka, to zawsze jest nieprzewidziane. No, zdarzało się, że nawet najlepsi piłkarze przestrzelali przecież w decydujących momentach. Dlaczego? Dlatego, że była taka wielka presja na nich. Bo się tak dużo może o tym jeszcze powiemy, to oczekuje. Skorzystają nie tylko piłkarze z tej rozmowy, tylko jeszcze może właśnie o stresie, o presji, o motywacji porozmawiamy dalej. Ale właśnie chcę jeszcze powiedzieć o tych wybitnych zawodnikach. No, autorzy książki pokazują przykłady takich nawet bardzo wybitnych zawodników, którzy mieli, znaczy powiedzmy, przeciętne osiągnięcia w strzelaniu karnych. Mówię na razie o strzelcach. Oni zrobili gigantyczną pracę, bo zebrali badania statystyczne, statystyki w Bundesligi i okazuje się, że tam 75% skuteczności karnych występuje, a na przykład teraz, no to akurat nie Bundesliga, ale wybitny piłkarz Ronaldinho, kiedyś jeden z największych na świecie, prawda, który miał 78% skuteczności, znaczy właśnie przeciętną skuteczność. To niesamowite. Więc wobec tego mam pytanie, jak bardzo jest ważna, jaką da się jakoś procentowo może to wyrazić. Co trzeba ćwiczyć? Jakość piłkarską, precyzję, siłę uderzenia i tak dalej, czy właśnie skupić się na tych psychicznych różnych historiach? Pani doktor. No wszystko jest ważne. No nie można tylko skupiać się na zwiększeniu pewności siebie, czy tylko przeprowadzaniu treningu wyobrażeniowego, który jest bardzo efektywny. Jeżeli chodzi właśnie o takie elementy jak na przykład rzuty karne. I choćby Cristiano Ronaldo jest takim dobrym przykładem zawodnika, który bardzo chętnie i często stosuje właśnie tą metodę z treningu mentalnego, czyli psychologicznego. Ale jeżeli by tylko to było, a nie byłoby normalnego treningu strzeleckiego, no to też efekt byłby słaby, prawda? Także no różne obszary tutaj, współczesny zawodnik no musi pracować nad wszystkimi elementami. Piotrzek? Wspomniał pan o wybitnych piłkarzach, którzy mieli powiedzmy kłopoty ze strzelaniem rzutów karnych. Nawet wystarczy przypomnieć Leo Messiego. Ze zdumieniem niedawno usłyszałem w czasie tych Mistrzostw Świata, że statystycy podliczyli, że Leo Messi w ciągu swojej kariery profesjonalnej nie strzelił 24 rzutów karnych. Gracz tego formatu. Prawda? Zdaje się, że też statystyki Ronaldo nie są takie powalające. Oczywiście nieznacznie... Tak, zdarzało się mu. Przeżywać w ważnych momentach. No ostatnio za wzorzec wykonawcy rzutów karnych uchodził Robert Lewandowski, który przez bodaj 3 czy 4 lata nie spudował żadnego karnego, aż przytrafiło mu się pudło w jednym z meczów ligowych Bundesligi. Zresztą potem podszedł do drugiego karnego i go strzelił. Aha. Myślę, że to też jest właśnie istotna rzecz, świadcząca o sile psychicznych gracza. Tak jak Luka Modric w czasie tych Mistrzostw Świata, prawda? W meczu nie strzelił karnego, potem podszedł do karnego w czasie serii rzutów karnych rozstrzygających w wyniku meczu, strzelił koszmarnie. Ale trafił. Ale miał szczęście. I to samo było w meczu z Rosją. Też przecież to dzieliły go centymetry od tego, żeby karnego nie wykorzystać. Bramkarz rosyjski miał piłkę na ręce, tylko strzał był na tyle mocny, że mu wygiął palce. Czy nasz Kazimierz Dejna, taki ten słynny karny z meczu z Argentyną, prawda? Ja potem czytałem gdzieś jego wypowiedź, już nie pamiętam czy jego wypowiedź, czy kolegów z drużyny, że on właśnie w ostatniej chwili, właściwie niemal przy ostatnim kroku do piłki zmienił koncepcję. Miał zamiar strzelać zupełnie inaczej. No i niestety nie wyszło to. Nie wyszło to na dobre. To popatrzmy z drugiej strony. Jeszcze sięgam do tej książki tych dwóch psychologów sportowych 11 metrów o karnych. I tam jest to mnie zdumiało. Tam jest są statystyki bramkarzy. Tam też wybiórczo od czasu do czasu są. Nie ma jakichś tabel wielkich, ale na przykład są porównane wyniki dwóch legendarnych bramkarzy, wielkich rzeczywiście, znakomitych. Jeden to Pfaff, a drugi to Casillas. Tak. I jeden miał w tych ważnych meczach, bo tam są te mecze, jak to się dzisiaj mówi, o stawkę, no to miał 66% skuteczność, znaczy 66% karnych było nieskutecznych, albo niecelnych, albo on obronił. Natomiast Casillas, no to tylko 9%. No tak wybitny bramkarz, jeden z największych bramkarzy w ogóle w dziejach, prawda, futbolu. No i tam jest taka interpretacja tego, że jeden się ruszał, przed wykonaniem karnego, jakby strasząc bramkarza, strzelca, próbując go dekoncentrować, a drugi stał. No i teraz mam pytanie o bramkarzy. No, co zrobić? Czy to wystarczy takie tłumaczenie, że też jest uproszczone? Że jeden stoi i tamten ma łatwiej, a ten się rusza i dekoncentruje strzelca. Pani doktor. Joanna Basiaga-Pastrana. No, znowu wiele czynników. Zwinność bramkarza, wzrost bramkarza, umiejętności bramkarskie. O tym musimy pamiętać, prawda? No nie tylko sfera psychiczna. Nie, no jasne, tak. No to uznajemy, że to jest podstawa. O tym pamiętamy. Natomiast rzeczywiście no liczne przykłady wskazują na to, że bramkarz, który w jakiś sposób no właśnie zaznacza swoją obecność, rusza się, podskakuje, no już słynny Dudek Dance, prawda? Tak, no to co widzieliśmy. Kolor stroju bramkarza, no takie jaskrawe, to ma przykuwać wzrok strzelca. To ma spowodować, że choć minimalnie, ale jednak się zdekoncentruje. Mhm. I to faktycznie działa. Też oczywiście nie zawsze, bo to też, no, kolejny raz powtarzam, nie ma reguły. Jasne. Ale zwiększa prawdopodobieństwo i zresztą też te statystyki podawane w książce, o której mówimy, wskazują, że faktycznie jednak częściej skuteczni są ci bramkarze, którzy są tacy bardzo żywiołowi w bramce, ruszają się. No teraz też bramkarz Chorwatów do spokojnych nie należy, ale widzimy dość skuteczny. No tak, ale można powiedzieć, że oni jak tak się ruszają, to się sami te koncentrują i być może Casillas chciał inaczej, chciał się skoncentrować. No ale ta strategia nie działa, rozumiem, jest gorsza. A może się pobudzają? Może właśnie pobudzają. To ich mobilizuje i koncentruje? Piotrze? Może to odgrywa też rolę to, o czym pani doktor już wspominała wcześniej, że na bramkarzu jednak spoczywa mniejsza odpowiedzialność. Więc w jego przypadku każdy sposób jest dobry, byleby był skuteczny. A czy to nie jest tak, bo kiedyś się tak mówiło, że no, bramkarz nic nie musi zrobić, prawda? Jak obroni, no to wspaniale będzie bohaterem, a jak nie obroni, no trudno, to i tak jest na straconej pozycji. Ale dzisiaj się chyba jednak od bramkarza wymaga, no może nie wymaga, ale jest oczekiwanie jednak. No, czy nas uratuje, prawda? No komentatorzy to mówią bez przerwy, albo czytamy relacje z meczów, no jednak, a może, prawda? Czyli to może to oznaczać również to, że ci bramkarze po prostu nauczyli się jednak bronić karne. Jest jakiś postęp, że coś się zmieniło. Co pani o tym myśli, pani doktor? No mówimy, to zależy oczywiście od poziomu sportowego. No tak, mówimy o tych największych. Przykłady z najwyższej półki. Mówimy o najlepszych sportowcach, a więc też i bramkarze są poddani niesamowitej selekcji. Wobec tego mamy tutaj do czynienia rzeczywiście no, z najlepszymi na świecie, prawda? Więc oni no też są wobec nich określone oczekiwania po tak wielkiej selekcji. Bramkarz jest bardzo ważną postacią w zespole. Ja zawsze żartuję, że to jest taki trochę sport indywidualny na tle zespołowego. Rzeczywiście praca z bramkarzami jest troszeczkę inna. Bramkarze częściej korzystają z pomocy psychologa sportowego, sami widzą taką potrzebę. To jest tak, trochę inna mentalność. Natomiast no jest to postać bardzo ważna dla zespołu, dla obrońców. No, bo jeżeli bramkarz jest mocny, jeżeli bramkarz daje poczucie bezpieczeństwa, to i obrona gra inaczej. To z rozmów z zawodnikami słychać, tak? Tak się z nimi rozmawia, to ma bardzo duże znaczenie, więc ten bramkarz nie może być przypadkowy. Są oczekiwania, oczywiście, że są oczekiwania wobec bramkarza. Piotrzak? Przywołam dwa takie zdarzenia z niedawnej historii piłki nożnej. Pierwsze, a propos tego, jak sami bramkarze podchodzą do obrony rzutów karnych. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, po serii rzutów karnych z Portugalią na Mistrzostwach Europy w 2016 roku, w ćwierćfinale Polski, tak? Przegrana. Łukasz Fabiański przeprosił za to, że nie obronił żadnego karnego. Mhm. Prawda? No, nie pamiętam takiego zdarzenia, przynajmniej w polskiej reprezentacji. Aha. Natomiast drugi dowód na to, jak ważną postacią jest bramkarz w zespole, no to mamy ostatni finał Ligi Mistrzów, w którym bramkarz Liverpoolu, młody, skądinąd obiecujący niemiecki bramkarz, wpuścił dwie fatalne bramki. I wtedy się posypała w ogóle gra Liverpoolu, bo to Liverpool, świetny zespół prowadzony przez doskonałego trenera. zaczął grać tak, jakby gracze mieli właśnie z tyłu głowy, że oni sobie nie mogą pozwolić na zbyt wiele, bo mają tam z tyłu fajnego chłopaka, dobrego bramkarza, ale nie ma dzisiaj swojego dnia. No tak, to prawda. No i to no oczywiście dla takiej drużyny jak Real Madryt, starych wyjadaczy, którzy wszystko chyba w piłce osiągnęli i przeżyli, no to było jak woda na młyn. No to może potraktujmy ten fragment naszej rozmowy jako rozgrzewkę i teraz dojdźmy do tego fundamentalnego pytania, jak można to trenować? No to powiemy trochę o futbolu, mam nadzieję, ale może to też skorzystają ludzie, którzy no, się tym futbolem niespecjalnie interesują. No jest taka opinia, też przytaczana przez autorów książki, ale też no, najsubiegową opinią, no, przynajmniej duża część kibiców, pewnie też trenerów, badaczy, tak myśli, że, no, że rzutów karnych właśnie się nie da wytrenować. No ale państwo jednak mówią, że się chociaż trochę da. No to może powiedzmy o tym, co zrobić, żeby wytrenować te rzuty karne i strzelanie i bronienie. I co do tego ma psychologia? No to może jeszcze zaprośmy słuchaczy do tej rozmowy. Jak zwykle 7 trójek i gdyby ktoś chciał napisać, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani doktor Joanna Basiaga-Pasternak, psycholog sportu, jest z nami w studiu Polskiego Radia Kraków i Piotr Żak jest tutaj z nami, dziennikarz, redaktor tej książki, która jest punktem wyjścia do naszej rozmowy 11 metrów, dwóch psychologów sportu niemieckich. No to jak to wytrenować? Może spróbujmy chociaż kilka uwag, zasad dodać do tego, co już państwo też częściowo powiedzieli. Pani doktor Joanna Basiaga-Pasternak. No, to jest takie pytanie... Tą psychologiczną sferę na... może, no bo wiadomo, że inni... Sfera, no bo treningi inni... właśnie tak, teraz zastanawiam się, jak to odpowiedzieć, no przecież oni wszyscy to trenują. Są treningi bramkarskie dla bramkarzy i to są no, bardzo specyficzne, specjalistyczne i w wielu klubach, niekoniecznie nawet takich klasowych, tego typu treningi mają miejsce, więc bramkarze trenują różne elementy. No, także ten właśnie pod tytułem obrona rzutu karnego. Z kolei no pozostali zawodnicy, no szczególnie napastnicy, no ale nie tylko, także trenują na treningach rzuty karne, więc to jest normalny element treningu piłkarskiego. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tą sferę mentalną, no oczywiście tak, można poprawić, tak jak już wspomniałam wcześniej, Cristiano Ronaldo, który no jest takim przykładem zawodnika stosującego trening wyobrażeniowy. Trening wyobrażeniowy lub wizualizacja, też tak się czasami na to mówi, to jest taka metoda polegająca właśnie na no, tworzeniu takich obrazów umysłowych, wyobrażania sobie poszczególnych czynności ruchowych. No w tym wypadku mówimy tutaj o wykonywaniu rzutów karnych. Były różne badania, eksperymenty, nawet naukowe przeprowadzane. także i w Warszawie profesor Starosta takie przeprowadzał, które no, miały wykazać i wykazywały, że trening wyobrażeniowy konkretnie skupiony na tym elemencie, o którym rozmawiamy, czyli rzuty karne, zwiększa skuteczność zawodnika. Mhm. Zwiększa, ale cały czas powtarzam, nie gwarantuje, że no będzie 100% skuteczności, no ale na pewno metody psychologiczne, no metody opanowania emocji, no bo tak, mówimy o tym, że to jest bardzo stresująca sytuacja, no szczególnie dla osoby, która ten rzut karny wykonuje. Dlatego taki zawodnik, no, musi nauczyć się panować nad tymi emocjami, a więc no w ogóle cały ten trening mentalny, psychologiczny powinien opanowywać, prawda, różne jego elementy, czyli kwestia pewności siebie, kwestia no, kontroli pobudzenia, kontroli emocji, no, kwestia umiejętności skoncentrowania się, to są te wszystkie elementy, które są istotne. Powie nam pani coś jeszcze więcej, poda jakiś przykład, na przykład, co znaczy wizualizacja właśnie w tym momencie? No to jak powiedziałam, trening, wizualizacja, czyli trening wyobrażeniowy, to jest jakby inna nazwa. Zawodnik wyobraża sobie, że wykonuje bardzo dokładnie, są różne jakby te techniki wyobrażeniowe, ale tak upraszczając, wyobraża sobie, że wykonuje ten rzut karny bardzo dokładnie, precyzyjnie, tak jakby był w tej sytuacji, dokładnie wszystko sobie no, wyobraża, czuje, widzi, słyszy, to tak jakby się to działo rzeczywiście, realnie. I oczywiście wyobraża sobie, że wykonuje ten element celnie, precyzyjnie, dobrze. Aha. Czyli uczy się prawidłowego nawyku ruchowego, prawidłowego ruchu się uczy w taki sposób, tak jakby na sucho, o, tak już bardzo też prosto dobrze, mówiąc. Dziękuję bardzo. Pan Piotrze, ktoś pan chciałby dodać jeszcze do tego? Pamiętam, porozmawiamy ze słuchaczami. Pamiętam taki, parę lat temu oglądałem na jednej ze stacji telewizyjnych film z badań nad Ronaldo. Bodaj to Niemcy zrobili lub Anglicy, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. W każdym razie mierzyli różne parametry i ciała, i gry Ronaldo. I naprawdę w zachwyt mnie wprawiła taka sytuacja, jeden z elementów tych badań, który polegał na tym, że Ronaldo zawiązali badacze oczy i zgasili światło i kazali mu strzelać karne. I on bodaj na trzy karne strzelił trzy celnie tak, też, do bramki. Też widziałam ten film, dokładnie tak było. Właśnie. Tak. No dobrze, porozmawiamy ze słuchaczami. 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Pan Paweł, witamy pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wypowiedzieć się na mojej ulubionej audycji. Bardzo jako kibic piłkarski i też Manchester United chciałbym przytoczyć tutaj taką też moje spostrzeżenie na temat bramkarzy i tych silnych osobowości. Na przykład drużyna Manchester United, w której grał swego czasu Edwin van der Sar, czy tak samo Peter Bolesław Schmeichel, którego syn też grał w reprezentacji Danii teraz na mundialu. Tak, znakomicie. Świetnie bronili i Manchester United wtedy na przykład wygrywał Ligę Mistrzów i zdobywał Mistrzostwo Anglii. Ta obrona klubu grała znakomicie, no i to też dowodzi też tej jakości bramkarzy. Natomiast również chciałbym tutaj powiedzieć, przytoczyć przykład z ubiegłego mundialu 4 lata temu, gdzie reprezentacja Holandii bodajże w półfinale miała rzuty karne i w samej dogrywce trener celowo zmienił bramkarza tylko po to, by jak domniemał, czy był pewien tego, że ten bramkarz gdzieś obroni kilka rzutów karnych i pomoże wygrać awans do finału. Także... No i puenta, panie Pawle. No... Przepraszam, 8 lat temu Holendrzy wtedy grali z Hiszpanią w finale. No i puenta jest taka, że jednak, no, jak to się mówi, trening czyni mistrza i ten trening rzutów karnych pozwala wypracować pewną technikę obrony, czy też skuteczność strzału. No, a osobowość i charakter bramkarzy na pewno dodają tej jakości tym postaciom. Pani doktor, Joanna Basiaga-Pasternak, słowo komentarza może? No tutaj jakby no, potwierdzam, zgadzam się, no, jeśli mamy zawodnika, który jest rzeczywiście no, trener jest w stanie ocenić, tak, który z jego bramkarzy jest skuteczniejszy przy obronie rzutów karnych. Tak? Ma doświadczenie, obserwuje, zna tego zawodnika. Wobec tego no, może dokonać takiego zabiegu taktycznego i w momencie, kiedy są karne, stawia na tego zawodnika, który w tym elemencie jest lepszy, więc tutaj jest to też naturalna sprawa, jak dla mnie. Piotr Żak? No, dla mnie odkryciem tych mistrzostw obok kilku innych zawodników jest bramkarz reprezentacji Anglii. Niestety, uciekło mi jego nazwisko teraz. Najbardziej zaskakujące jest to, że jest to chłopak, który ma bodaj 21 czy 22 lata. Gra 8 mecz w pierwszej reprezentacji angielskiej. A zachowuje się, jakby nic innego w życiu nie robił. Ja myślę, że to, że Anglia doszła tak daleko w tych mistrzostwach świata, no jest... w 15% co najmniej jego zasługą. Bo właśnie on daje tę pewność. Pani Grażyna, witamy, słuchamy. Dobry wieczór, pani Grażyna. Słyszę. Odwrotnie niż państwo, którzy tutaj są w studio gości zaproszeni. Ja nigdy nie oglądam karnych. Oglądam mistrzostwa wszystkie, Euro i Mistrzostwa Świata, natomiast nawet jeśli grałem drużyny, których nie cierpię, jest parę takich drużyn, to zawsze albo wyłączam telewizor, albo wychodzę na karne i nigdy nie oglądam, dopiero sprawdzam, jaki był wynik. To jest dla mnie tak stresujące i nawet sobie nie potrafię wyobrazić, jak bardzo to musi być stresujące to dla tych zawodników. No właśnie. Także staram się w nim solidaryzować mimo wszystko. Dziękuję bardzo. Mówiłam, że to wywołuje silne emocje. To niewątpliwe. Ja nie przeczę. Ale teraz może byśmy się zastanowili nad Luką Modriczem i nad tym jego meczem. Te dwa karne, które strzelał. Najpierw nie trafił. Właśnie powinien strzelić tego karnego i byłby gol i byłoby po krzyku. A potem jednak podszedł do karnego w tej serii rzutów karnych. Bo to jest wątek stresu, to pani Grażyna też poruszyła, prawda? To właśnie co musiało się stać? Że, znaczy oczywiście wiadomo, że nie, co poeta miał na myśli, to jest takie, tego typu pytanie, ale jak można wytrenować taką właśnie zdolność, taką postawę? No, ja go wtedy niezwykle podziwiałem, chociaż ten strzał drugi był tak sobie, był szczęśliwy, ale najbardziej podziwiałem jednak to, że on tam jednak się pojawił, był kapitanem drużyny, no i to zrobił, podszedł i strzelił. Jakie są sposoby redukcji stresu? Może też byśmy skorzystali my, nie kibice, czy nie piłkarze. Pani doktor, da się coś powiedzieć takiego? Wiem, że to jest rozmowa na kilka godzin, ale może coś się da konkretnie. Może zanim te metody, to właśnie ta sytuacja Luki Modricza. To była na pewno dla niego bardzo, bardzo trudna decyzja, prawda? No bo nie, pierwszy karny nie wyszedł, więc oczywiście na pewno o tym pamiętał, ale ciążyła na nim duża odpowiedzialność, tu kapitan, oczekiwania. I gdyby on jakby stchórzył, nie podszedł do tego drugiego karnego, no to no właśnie, jakie byłyby konsekwencje? No na pewno nie zostałby bohaterem narodowym i na pewno nie pomógłby drużynie, prawda? Natomiast jakby swoją postawą, chociaż naprawdę ryzykował, bo w przypadku przestrzelenia drugiej bramki, no to już byłby problem, tak? To już rzeczywiście byłyby pretensje do niego. Ale jeżeli by nie podszedł, no to pewnie troszkę duch drużyny by też osłabł, prawda? Widząc, że tutaj lider wycofuje się, ucieka, boi się rywala. Więc to na pewno było bardzo dla niego trudne, ryzykowne, ale to jest zawodnik też oczywiście światowej klasy, prawda? Zawodnik, który w piłkę naprawdę umie dobrze grać. Wobec tego takie sytuacje też się zdarzają. Mówiliśmy, nawet ci najlepsi przestrzelają. No to się gdzieś tam zdarza, bywa. Zawodnik na takim poziomie potrafi odciąć się od popełnionego błędu. To jest kwestia znowu gdzieś tam pewności siebie. To jest bardzo istotna sprawa w radzeniu sobie ze stresem. Jeżeli zawodnik ma taką umiejętność odcięcia się od błędu, unikania myślenia o konsekwencjach tego błędu, skupieniu się na zadaniu, które przed nim stoi, czyli to już było, tak? Błąd poszedł. Tak, to już było i koniec. Przeanalizuje go po meczu, natomiast w tym momencie jest inne tu i teraz, jest inne zadanie. No i trzeba je wykonać, prawda? Trzeba, chcę je wykonać. To jest dla mnie ważne, też jest istotny taki wątek motywacyjny, prawda? Że zawodnik chce, a nie musi. Jak musi, to taki stres jest, a jeżeli chce, no to jest zupełnie inne nastawienie motywacyjne. A może jakaś rada jeszcze dla tych, którzy stają przed takim wyzwaniem, nie tylko przed strzeleniem, jeśli chodzi o strzelenie karnego? Tutaj, jak mówię, zawsze jakby takim istotną sprawą jest kwestia właśnie takiego odpowiedniego nastawienia, ponieważ najpierw mamy myśl, potem mamy emocje. Jeżeli zaczynam wątpić w swoją skuteczność, zaczynam mieć w głowie myśli, że sobie nie poradzę, nie dam rady, przestrzelę, to się pojawiają emocje, pojawia się lęk, niepokój, no i cała tutaj już cała domino nam leci i rzeczywiście możemy być nieefektywni. Zatem tutaj ta kontrola myśli jest istotna, czyli żeby zawodnik potrafił, tak jak już powiedziałam, mimo wszystko odcinać się od tych błędów, od tych niepowodzeń. Tego się da nauczyć. Są techniki, są metody, psychologowie sportowi tego uczą. Można znaleźć też przez różnych właśnie książkach z zakresu psychologii sportu różne porady, ale warto jednak zwrócić uwagę na tą sferę mentalną, żeby właśnie w takich sytuacjach móc pokonać własne obawy, własne lęki, własne niepokoje, bo na pewno Modric takowe miał, ale tą radę. Jak widać, da się, tak? Da się. Piotrze? Panowie Memart i Neel wspominają bardzo ważnej rzeczy, która mnie się wydaje ma naprawdę istotne znaczenie dla jakości wykonywania rzutów karnych. Rutyna. Jest cały rozdział w tej książce poświęcony właśnie rutynie. Oczywiście zaczynają od słynnych kroczków i brania się pod boki Ronaldo. Ale tu chodzi o to, że Ronaldo bez względu na to, jak mu idzie strzelanie rzutów wolnych, rzutów karnych, wykonuje bez przerwy to samo. Zdaniem obu panów zdejmuje to z niego znaczną część takiej pracy myślowej. Aha. On po prostu ma kodowane w całe ciało pewne zachowania, na którym już się nie zastanawia. Czyli rytuały pomagają, tak zwane rytuały. To pozwala mu się, zdaniem autorów tej książki, skoncentrować właściwie wyłącznie na tym, co ma do zrobienia. Aha. Na strzeleniu po prostu... Aha, pani doktor, jeszcze proszę. Ja bym tutaj tylko może właśnie tak, bo to są takie dwa wyrazy, które tutaj padły, one są mylone, nie do końca to samo. Rutyna, a rytuał. Aha, rytuał nam się kojarzy niekiedy z czymś magicznym, takie magiczne myślenie. Jak nie wykonam takiego i takiego gestu, to po mnie, to już nic mi się nie uda. To nie jest dobre, prawda, jeżeli jest taka sztywność w myśleniu. Natomiast rutyna to jest pewien schemat, który zawodnik przygotowuje przed meczem, ale też i w rutynie no, jakiś tam element elastyczności no, musi być, no bo sytuacja nie zawsze jest taka sama, prawda? Więc rutyna jest jak najbardziej pozytywna, ale nie może być bardzo sztywna. Ja użyłem tego słowa w cudzysłowie. Ale ona jest bardzo często mylona. Cudzysłów, tak zwana. No tak, oczywiście tak. Dziękuję bardzo. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna uwaga. No dobrze, porozmawiamy ze słuchaczami. 7 trójek. To jest niespodzianka przemiła. Michał Gąsiorowski jest z nami. Cześć Michał. Dobry wieczór. Marku, tak, bardzo się cieszę, że mogłem zadzwonić i podzielić się kilkoma swoimi uwagami, bo muszę przyznać, że psychologia sportu to mój konik. I zresztą byłem kiedyś, współtworzyłem taką książkę z Pawłem Habratem i Dziurkiem Dudkiem na temat psychologii sportu. I to wszystko, co czytałam. Państwo tutaj mówili, ja się pod tym, ja się pod tym podpisuję w 100% co do tych rytuałów, chociaż pani doktor tutaj podważa to rytuał, tak, że lepszy jest... No tak, weźmy to słowo cudzysłów, tak, rutyna. Mhm. No to się niczym nie różni na przykład od skoków narciarskich, prawda? Skoczkowie mają dokładnie takie same swoje, no nazwijmy je, rytuały, które powtarzają i dzięki nim są w stanie właśnie się odstresować. Był kiedyś też taki i skupić na swoich zadaniach, które mają do wykonania, bo najważniejsze jest się skupienie na konkretnym zadaniu do wykonania, tak? Czyli muszę podejść do rzutu karnego, muszę go strzelić, muszę strzelić w to albo w inne miejsce, muszę pamiętać, ile zrobić kroków i tak dalej, i tak dalej. I nigdy nie można myśleć o tym, co się stanie, jeżeli się coś zrobi źle, prawda? Bo to gubi zawsze sportowca i to myślenie pozytywne i o zadanie jest niesamowicie ważne. Czytałem kiedyś taką książkę Andrei Pirlo, który przecież był genialnym włoskim piłkarzem i mówił, że ten moment, kiedy piłkarze idą ze środka boiska, kiedy już jest dogrywka na same rzuty karne i podchodzi do rzutu karnego, to jest tak długa droga i to jest tak gigantyczna presja na barkach piłkarzy, że wielu sobie po prostu z tym kompletnie nie radzi. Dlatego ta praca nad tym stresem jest niesamowicie ważna i przypomniał mi się też taki film, który Niemcy nakręcili w 2006 roku, kiedy Mistrzostwa Świata były organizowane w Niemczech. To się nazywał, jeśli dobrze pamiętam, Letnia Bajka. I tam m.in. Jürgen Klinsmann uczy swoich piłkarzy, jak wykonywać te rzuty karne pod presją i oni sobie nakładają takie dodatkowe zadania, które muszą wykonać. Najpierw piłkarze muszą strzelić w konkretny róg. Później, jak już zostaje mniej piłkarzy, bo to się dochodziło do takiego finału, to później bramkarz wiedział już, w który róg oni będą strzelać, a oni i tak musieli tam strzelić. I na końcu zostawało dwóch piłkarzy i ten, który przegrał, musiał usługiwać wszystkim pozostałym kolegom w trakcie kolacji, przynosić się zdania do stolików. No ale to był taki sposób, żeby tę presję zwiększać. Jeżeli chodzi o samą taką powtarzalność, no to Cristiano Ronaldo czy Leo Messi robią to notorycznie. Rzeczywiście to powtarzają tak, żeby te ruchy mieć opanowane do perfekcji. Mało tego, nie wiem czy wiecie, że oni stałe fragmenty gry ćwiczą bez butów, żeby mieć lepsze trzecie piłki. A co do samych bramkarzy, to bramkarze to rzeczywiście analizują i dostają dokładne instrukcje czasami, jak się zachowują zawodnicy, którzy będą strzelać rzuty karne. To jest trudne. Podobno można poznać po ustawieniu bioder, w którą stronę piłkarz będzie strzelał. Natomiast była taka słynna już dość historia z Jensem Lehmannem podczas Mistrzostw Świata w Niemczech też w 2006 roku, kiedy były rzuty karne pomiędzy Niemcami i Argentyną. I Jens Lehmann dostał taką karteczkę od trenera bramkarzy, jak zawodnicy Argentyny, w którą stronę będą strzelać. Jens Lehmann przeczytał tę karteczkę, schował sobie do skarpety i pierwszy rzut karny rzucił się specjalnie w złą stronę. Argentyńczycy strzelili, no i później Jens Lehmann utrzymywał, że właśnie dzięki temu, że specjalnie rzucił się w złą stronę, to kolejne karne obronili. I Niemcy wtedy awansowali. No to tyle tak. Michał Gąsierowski, bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam. Trzymaj się zdrowo, Michał. Pozdrawiam Was. Dziękuję. No dobrze, no to teraz kto? Pani doktor, komentarz? Joanna Basiaga-Pasternak i potem jeszcze pan Piotr Żak. No, komentarz. Pan potwierdził w zasadzie to, o czym mówiliśmy. Ja tutaj jeszcze wracając do tej rutyny rytuałów, no, chciałam tylko jakby tą różnicę uchwycić. Chodzi o to, żeby zawodnik miał rzeczywiście taki swój zestaw ruchów, czynności, który mu pomaga, który jest wyuczony, to jest w porządku. Natomiast, żeby to nie było takie sztywne, magiczne, że takie przesądy, tak? Bo piłkarze mają bardzo dużo przesądów, szczególnie bramkarze, że jak nie, tam nie spluję 5 razy przez lewy ramię, nie zrobię tego, tamtego, nie ubiorę getrów odwrotnie i tak dalej, to już nie jestem w stanie zagrać meczu. To eliminujemy, prawda? Aha. Takie no, bezsensowne myślenie jakby nie było. Dziękuję bardzo. To nie chodzi tylko o piłkarzy, prawda? To wielu z nas ma takie skłonności. Bardzo proszę. Piotr Żak. A propos odporności na niepowodzenia, na porażki, to co nam się tutaj cały czas przewija w tej rozmowie. Miałem dzisiaj przyjemność rozmawiać z Karolem Bieleckim, naszym fantastycznym piłkarzem ręcznym, który, jak wszyscy doskonale wiemy, jego droga sportowa i życiowa, no to jest w ogóle materiał na osobny film. I on mi właśnie powiedział bardzo prostą rzecz, że on wychodzi z takiego założenia, że jeśli pewnego dnia ponosił jakąś porażkę, coś mu się nie udawało, to przecież będzie drugi dzień. Aha. I ten drugi dzień przyniesie mu na pewno szansę na to, żeby poprawić to, co zrobił źle. Albo szansę na to, żeby zapomnieć o tym, że zrobił coś źle i wrócić do normy, do tej rutyny, do zachowań, które zna, w których się czuje dobrze. I to być może mogłoby być przesłanie tej naszej rozmowy, bo nie chodzi tylko o futbol, prawda? Tak jest. Tak jak komentatorzy sportowi mówią, przywołują te różne, że to jest klątwa, która wisi nad jakąś drużyną, prawda? Bo tam od iluś lat, tam coś tam, ale przecież to była inna drużyna, teraz jest inna drużyna. Chociaż to jest, nie wiem, tam Anglia, to jest Anglia, ale to było 40 lat temu, a teraz to jest teraz. Jak rozumiem, to jest chyba główna, być może taka, nie wiem, umiejętność i dar, który powinniśmy sobie wyćwiczyć, niezależnie od tego, czy jesteśmy bramkarzami, czy strzelcami, czy piłkarzami, czy nie, prawda? No dobrze, to... Z całą pewnością. Dziękuję bardzo. Joanna Basiaga-Pasternak, studio w Krakowie, Polskie Radio Kraków, psycholog sportu. Bardzo dziękuję, pani doktor. Piotr Żak, dziennikarz, autor, redaktor tej książki, o której trochę mówiliśmy, 11 metrów, Daniela Memerta i Beniamina Noela. Mamy kilka egzemplarzy dla państwa. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, która jest wydawcą programu 7 Trójek. Elżbieta Malinowska realizuje program. Bardzo pięknie dziękuję i do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Dziękujemy. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek.